بسم الله الرحمن الرحيم. تمليز مسألة يا تسين نبيلي أمبايو شيخ رحمه الله تعالى أميت أجل فضائلهم أجل فضائلهم إن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق تقولوا كما قد فخريشا وليلي أمبايو أنتو أمريتين دا جيما hata kama ni haki kweli amelitenda basi bado hapasi yeye kujifaharisha kwa sababu yeye mwanadamu ni mtu mwenye mapungufu bado. Tutatoa mifano na ambao pia huingia hapa katika mifano. Wako baadhi ya maduaat ambao Allah tabaraka taala amewapa mtihani huu, baadhi ya walinganizi wakawa wanapenda al-ujbu, yani kujionyesha, kujiona, kujifaharisha. Akasema maneno ambayo yanaashiria al-fakhr kwa yale ambayo ameyafanya katika da'wa kama ni kweli. Mfano, mtu weza kumsikia katika maduaatu hapa Dar es Salaam ambao hujinasibu na manhaj salaf akisema kwamba da'wa salafia baada ya taufiki ya Allah hapa Dar es Salaam kisha jitihada zangu binafsi. Hii ni kauli ambayo mwenye kauli hii bila shaka dhumuni lake na lengo lake kutaka kuonesha kwamba da'wa haikusimama kama si ilmu aliyokuwa nayo yeye au jitihada alizokuwa nazo yeye, na haya yote kama tulivyoona ni kinyume na sifa ya Muislamu inayotakikana awe nayo. Wewe kama unasomesha, kama ni kweli da'wa iliyosimama baada ya kufikia Allah ni wewe fulani, kama ni kweli mfano, lakini bado jione kwamba wewe si chochote cha lolote katika hii da'wa na kwamba jitihada zako ni fupi mno bado, na wala usijinasibu na hilo. Ikiwa wanawazuoni wakubwa, wanawazuoni wakubwa bado wanajiona si lolote si chochote. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala katika sira yake ukimsoma anasema katika maneno yake, maana ya maneno yake sitende kama alivyosema yeye, maana ya maneno yake imenidhihirikia kwamba kila ninaposoma mimi najiona kwamba mimi ni jahil. Angalia maneno ya tawabu, kila ninapokuwa nikasoma vitabu na najigundua kwamba mimi ni mjinga. Bali hataki aitwe sheikh, pamoja kwamba yeye kama ni mshekhe, basi Sheikh Albani rahimahullah ni sheikh wa kukata na shoka, sio vijibisubisu vidogo vidogo, shoka rahimahullah ta'ala. Kadhalika ibn Baz kwa maneno yake anapinga kuitwa yeye ni shekhe au kuambiwa na ilmu anafanya kadha wa kadha, anakataa mbele ya mtu aliyemsifia hivyo. Kwa hiyo vipi wewe ambaye wala huko katika ulimwengu wao ujifaharishi kwa kauli nzito kama hii kwamba da'wa salafia imesimama kwa jitihada zako hapa Dar es Salaam? Iwe kweli haifai. Vipi kama ni uongo? Tumeelewa vizuri. Kwa hiyo kujifaharisha huu ugonjwa huu hauwaingii tu watu wengine wa kawaida, kwamba huyu kajenga msikiti kama nilivyotoa mfano, bali hata wa mashekhe na madai wakae mbali kabisa na jambo hili, wawe nao mbali kabisa tabia hii, na wawe ni watu wa tawadhu na unyenyekevu ambao wanakiri kwamba wao bado wana mapungufu. Hapa Allah husia baraka zake. Kinyume na hapo mtu anaondolewa baraka katika da'wa yake, anaondolewa baraka katika da'wa yake, na anaondolewa kabuli da'wa yake, anaondolewa kabuli na Allah tabaraka wa ta'ala. Almas'alatu thalitha wa tis'un anna ta'assub al-insan li ta'ifatihi 'ala al-haqq wal batil امر لا بد منه عندهم فذكر الله فيه ما ذكر. katika masaili jahiliya ni masala 93. Masala haya ni taasub, taasub almamkut. Taasub unaweza ukasema ubaguzi, mtu akawa amejibagua yeye na pote lake fulani, basi yeye na huyo au yeye na hao na hao na yeye. Taasub ung'ang'anizi, umeng'ang'ana katika hili, umemng'ang'ania huyu. Taasub yataasab, kama vile mahajawira wanavyomfanyia taasub nani? Hajuri, hajawira. Yataasabuna la, amepatia amekosea, wao hawajali. Ametahadharishwa na wanazuoni, wao hawajali. Huu shekhe wetu, shekhe wetu, shekhe wetu, shekhe wetu, akifa tuko naye, iko hai tuko naye, shekhe wetu, shekhe wetu. Waambie utakapowaambia katika maneno ya wanazuoni, waambie waambiayo, amesema shekhe fulani mkuu katika alulamau lkibar. Ah bwana, huyo ni ghurabu lbain, huyo ni kunguru mwenye nuksi. Shekhe Rabia amesema shekhe fulani huyo kadha. Yataasabuna liyahya lhajuri. Huu ni mfano wa kuweka wazi haya maneno kwamba taasub ni ung'ang'anizi, ukawa wewe ni mfulani, huyu ni mfulani, kidaki daki, humbandui humtoi. Anasema anna taasub alinsani litaifatihi, mtu kuwa na taasub na kundi lake. Ala alhaqi walbatil, katika msingi ya wamepatia au katika misingi ya wamekosea, yeye yuko nao. Amru la budda minhu, ni jambo la lazima kwake yeye. Amru la budda minhu indahum, ni jambo la lazima kwa wao, huwezi kuwaondoa katika hilo. Haya nayo ni katika masaili jahiliya. Fadhakara Allahu fihi ma dhakar, Allah kataja kuhusu jambo hili yale aliyoyataja kwenye Qur'an, kwamba watu watakuwa wang'ang'ane na haki, wang'ang'ane na haki. Kadhalika anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kutaasub hii ni taasub madhmum, mtu kuendelea kubaki katika makosa pamoja kwamba una ilmu kwamba jambo hili ni kosa, ukaendelea kung'ang'ana na mashehe wako fulani, hata kama unajua kwamba mashehe fulani wako katika makosa, ukafanya hayo takaburan, kwa kiburi tu ulichokuwa nacho. Wa inadan, na inadi na inda, wa nusratan lishakhs, au ukafanya hivyo kwa lengo la kumahami huu shekhe wangu, bwana umetoka naye mbali, mimi tanaambiaje bwana, kama ni makosa watu wote wanakosea, shehe wangu umetoka naye mbali, sikujua usalafi kama si huyu, leo naambia hafai. Wako watu majahili huyazungumza haya maneno, wako katika baadhi ya maduati hapa Dar es Salaam, wametahadharishwa na ahlul ilm kwa yale waliokuwa nayo ambayo hayaendani na manhaj. Lakini utakuta kuna baadhi ya annashi shabab chipkizi wanakuwa ni vindakindake katika kuendelea kung'ang'ana na huyo mtu, bila kujali kwamba shura ya maduat ya Tanzania, maduat wa Tanzania, da'watu salafia, wamemtahadharisha huyu, wamemtenga huyu kwa yale ambayo wao waliona ni maslaha ya kidawa, baada ya kuwa wanaijua kadhia na wakaidurusu kadhia ya huyu, na wakafanya hayo sio kwa dhulma kumdhulumu huyu, bali kuinusuru dini na kumnusuru yeye. Tukuta bado baadhi ya mashabab ambao bwana, hapana, hizo ni choki binafsi tu. Basi wote hawa madai kumi ngapi, wote wanachuki na huyu, mtoeni huyu, kwamba huyu anachuki naye binafsi, na huyu hapa au na huyu hapa, hawa waliobakia nao. Nazungumza mambo ambayo ni wake, kwa kuwa yameendana na hiki kipengele, waila ni muhadhara huwa kuwekwa. Yataasabun, yuko katika haki sawa, fuata haki. Yuko katika batil, yuko naye pia, acha hilo sitaki, ndio wale waliosema wazee wa zamani ilipokuwa inaingia da'wa ya sunna kwamba hawa mashaikh zetu kama mnaona hawafai hawa na wale wale na yale wale wanasema nao hayapo ni makosa msijue adhabu taadhibiwa basi tuko radhi tukaadhibiwe na mashaikh zetu kama hili ni makosa haya maana ni bid'a kwa nyinyi ni bid'a basi hii bid'a nikaadhibiwe na shekhe langu aliyekuja na bid'a hii ili ta'assub al-mamkut mtu akawa anamtetea na anamfanyia dipa anamwekea kifua mbele anamkinga mtu au anakinga kabila lake kwa haki na kwa batili haya yote ni katika umuru al-jahiliya kama alivyosema mshairi wa zama za jahiliya wama ana illa min ghaziyatin in ghawat ghawaitu wa in tarshud ghaziyatu arshudu mimi bwana ni kabila langu na kabila langu la ghaziya likipinda hili napinda nalo wakiongoka na mimi niko nao haya maneno yamezungumza na watu majahili utabaki vipi na mtu ambaye muhadhar ninho umetahadharishwa wenzako wamekaa naye mbali mtu mwenye kibri waliftikhar wa muhibban lidhuhur kwa taasub mamkut mtu kuwa na king'ang'anizi kumng'ang'ania mtu au pote limepatia limekosea haya ni katika masailu jahiliya Allah tabaraka taala ameyapinga haya akaja na kauli tabaraka taala katika suratul maida inasema wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu isikupelekeeni nyinyi waislamu chuki ya kuwachukia watu kwa chuki yenu hiyo tu kuwachukia watu kwamba hamfanyi uadilifu katika haki zao kumchukia kwako mtu hiyo isipelekee wewe kuto kumfanyia uadilifu hata kama ni maadui zenu kwa sababu uadilifu ni jambo ambalo linatakiwa kwa marafiki kadhalika kwa maadui wale wao unawachukia pia wafanye uadilifu kwa mahaba yako kumpenda fulani yasikupelekee wewe hata makosa yako ukabeba na chuki yako kumchukia fulani isikupelekee wewe ukamtupia yale ambayo kama si haki kwake yeye ukawa umeng'ang'ana na pote lako na kundi lako wewe kuwata haki sema yenye batil kaa nayo mbali wala ukaribu wako usikupelekee ukafundisha haki ukaribu wako usikupelekee ukaifundisha haki wewe kuwa jirani na kabila hili lisikupelekee hilo ukaifundisha haki ukaitoa kwa wenyewe ukaipeleka kwao mabaya ukayatoa hapo ukapeleka kwa hawa la sio hivyo hii ni taasub haifai mtu akiwa amekosea badilisha kosa lake usimfuate katika makosa yake nasihi katika hilo using'ang'ane naye katika kila ambalo kama yuko nalo اذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى mkisema kweni uadilifu hata kama mnawasemea ni jamaa zenu wa karibu kama kaiba ndugu yako sema kaiba kakosea mwalimu wako kwenye hili ndio kakosea kwenye hili kakosea kwenye hili hakukosea hakukosea niko naye ta'assub al-mamkut yote takayekuwa huu ndo muongozo na hii ndio mizani awe unampenda katika nani katika nani katika nani kakosea sema hapa sio kakosea kapatia katika hili kapatia hata kama adui yako kapatia kapatia katika hili kwa wajibu kwa muislamu awe na uadilifu kwa nafsi yake awe mwadilifu kwa jamaa zake wa karibu, awe na uadilifu kwa rafiki zake vipenzi, awe mwadilifu mpaka kwa maadui zake. Usimbebe au usimchukue uadui kumchukia fulani kumdhulumu, au rafiki kwa kumpenda fulani kumdifaa na kumtetea katika batili. Hii ni taasub almamqut. Watu wa jahiliya ndio wenye kuyafanya haya, wanaofanya taasubu watu wao, wanakuwa na kinganganizi kwao, wanakuwa na undakindaki kwao, hata kama ni madhalim. Allah tabarak wa taala ametuhusia, bal ametuamuru tu tuende kinyume na jahiliya, tuiseme haq popote takapokuwa, hata kama tunazizungumzia rafiki zetu au tunawazungumzia jamaa zetu wa karibu au marafiki zetu, tuiseme haq hata kama tunamzungumzia adui yetu. Ndio maana wanasema ahlul ilm, ahlus sunna, wao yakuluna ma lahum wa ma alayhim. Ahlus sunna wanayasema yale yao na yale ambao yako dhidi yao pia. Wanapokosea sema kakosea fulani, unsur akhaka zaliman au madhluma, nusuru ndugu yako akiwa ni zalim anadhulumu au anadhulumiwa. Masahaba wakauliza, ya Rasulullah, tutamnusuru akiwa anadhulumiwa vipi? Tunamnusuru zalim? Akasema mumzuilie katika hiyo dhulma. Hapa kuna maana kubwa, umzuilie katika ile dhulma anayoifanya. Anadhulumu nafsi yake, mzuie katika dhulma hiyo. Anadhulumu haki, mzuie katika dhulma hiyo. Anadhulumu da'wa, mzuie katika dhulma hiyo. Kwa maana ile inayoambiwa kwamba hii ni kuzuia dhulma isiendelee, kwa akiambiwa fanya katengwe atengwe, huku ni kumnusuru kwake. Kuendelea kuwa naye, kusuhubiana naye, kucheka naye, kuingia naye, kutoka naye, kukaa naye, hili linamhuri katika nafsi yake. Lini atatubu na katika na jopo la watu? Lini atatubia? Lini atakiri kwamba aliyofanya ni makosa? Hawezi. Kwa hiyo hujamsaidia. Mapenzi yako peke kwake yeye, sio mapenzi haya. Taasub almamkut. المسألة الرابعة والتسعون كتك مسائل الجاهلية، أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره. يونغولي مواليني زاو نو ترتبواه للسوري kumwadhibu mtu kwa kosa ambalo limetendwa na mwingine, mtu ambaye yuko mbali na hatia akachukuliwa akaadhibiwa kwa kosa ambalo amelitenda mwingine. Tendo hili ni katika masailu jahiliya, asiadhibiwe mwingine kwenye kosa la mwingine. Allah amelipinga hili kwenye Qur'an katika sura Fatir aya 18, akasema wala taziru waziratun wizra ukhra, wala hatobeba yeyote dhambi za mwingine. Wala taziru waziratun wizra ukhra ay la yahmilu ahadun dhanba ahadin, hatobeba yeyote dhambi la mwingine. Aya ikaendelea, wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu shay walau kana dha qurba. Hata kama yule ambaye ameemelewa, ameelemewa na madhambi, atakapomwita mwingine amsaidie, la yuhmalu minhu shay, hatosaidiwa chochote. Walau kana dha qurba, ijapokuwa huyo aliyeelemewa na mzigo wake wa madhambi ni ndugu yako wa karibu, achilia mbali mtu baki. Ahlul ilmu wanasema katika hii aya, falaysat halul akhira bimanzilati hali dunia, hali ya siku ya kiyama hali za siku ya kiyama si sawa sawa na hali za duniani. Duniani yusaidu alhamimu hamima, hamimahu kipenzi anamsaidia kipenzi wake. Hapo kwa sababu gani huyo bwana? Ah, huyo faini yake kadha kadha tunamwadhibu kwa juu yangu hiyo. Juu yangu. Tatoa mimi, mwacheni. Beba mimi hiyo. Ala hisabi. Wasadiqu sadiqahu. Rafiki umsaidia mwenzake. Siku ya kiyama hilo halipo. Siku ya kiyama ni kinyume. Siku ya kiyama yatamanna al-'abdu an yakuna lahu haqqun 'ala ahad. Mtu atatamani kwamba awe na haki juu ya mwingine. Vipi? Atatamani mtu kwamba madhambi yangu abebeshe huyu. Abebeshe huyu. Yawaddu al-mujrim, nasemaje ile aya? Lahu yaftadi min 'adhabi yawma'idhin bibanihi wa sahibatihi. Muovu siku hiyo atatamani ili aachwe huru na moto, atoe fidia ya mwanawe. Rabbi usiniadhibu bwana, nakuomba ya Allah, huyu hapa mwanangu, huyu mwadhibu huyu. Bibanihi, kuwatoa watoto wake fidia, hawa kwa wote hawa, ya Rabbi wote hawa. Wa sahibati, atatamani amtoe, anatamani amtoe mkewe kipenzi chake alikuwa akimpenda huko duniani na akimpa majina kadha wa kadha mazuri, hubbi habibti, laazizi nyongo, mkana aini, barafu la moyo, mtoto wa nafsi, sio kadha, mwongo mtupu. Sio kama atatamani amtoe fidia. Kwa hiyo Uislamu umekuja kuondoa haya. Asiadhibiwe isipokuwa aliyetenda dhambi. Ambaye hakufanya kosa kudhulumu asidhulumiwe. Wala asiadhibiwe kwa kosa la mwingine. Hata kama huyo aliyedhulumu, aliyeiba, aliyefanya kadha ni jamaa wake wa karibu. Hata kama ni mtoto wa ammi yake au hata kama ni baba yake. Kwa mamuda kuwa tumemkosa mujrim, wewe si ndo babake? Twende kama anavyofanya serikali ya Kenya. Kimkosa yule kijana wa kikhawariji akakimbia, basi mzazi anachukuliwa yeye, baba na mama nani? Fakosa na kijana wao ambao hawa hawa wazazi pia baada ya wakati wanakufurishwa na watoto wao, makafiri wakubwa hivi, kwa kuwapinga mambo wanayofanya. Kwa hiyo baba huyu huyu anakuja kuchukuliwa, mama huyu huyu anakuja kuchukuliwa na kuwekwa korokoroni. Hii si haki, hii si haki. Uislamu unakuja kukataza haya. Alifanya kosa, adhibiwe huyo huyo alifanya kosa. Asiadhibiwe mwingine kwa kosa la mtu mwingine. Allah anasema famani itada alaykum, atakaye wafanyia uadui, fa'tadu alayhi, mfanyieni yeye uadui kwa mfano wa yale aliyokufanyieni nyinyi. Yupi yule aliyokufanyieni uadui? Kwa haya yote ndio wale tunasema masailu aljahiliya, ambayo khalaqa fiha Rasulullah ahla aljahiliya. Wao walikuwa wakimwadhibu mtu kwa kosa la kaka yake, kwa kosa la mama yake. Uislamu ukasema hapana, aadhibiwe aliyekosa kwa kosa lake. Tayeb, tukushekeni na masuala hayo manne kwa leo. Tukuja kuendelea kesho biidhnillahi alkarim, kama kuna swali mawili matatu. Naam, tafadhali. Una kinyume na darasa, kinyume na masuala haya ya leo, ile una swali kupitia masuala yaliyotangulia. Tayeb, ngoja tuulize kwenye masuala ya leo kwanza. Naam, tukikosa tutarudi kwako. Tafadhali. Katika udugu. Kabair, mfano zina, wizi, anaishi na mwanamke malaya, ukamuhusia hapo kusikia, ukaamua kwamba huyu nimemuhusia askaya na kimada huyu, nimejitahidi kadri ya uwezo wangu nikamtegeshia aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini bado anaendelea, ukaamua kwamba ngoja nikae naye mbali, si mtu wa kupokea salamu yake wala kuna kumsalimia wala kumtembelea wala akiumwa sende kumsalimia. Ndio hivyo. Tayeb, hukumu ya hijra, wanahamwa na kutengwa watu wenye maasia, watu wenye bid'a, hawa wanahamwa na kutengwa zitakapofika kwenye taratibu zake. Si kila anayefanya jambo anatengwa na kuhamwa. Kutengwa na kuhama kunakuja baada ya nasiha. Kwa hiyo ukaona kwamba maneno ya Allah hayakuingia, kayadharau. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kayadharau. Mimi niendelee kujikomba kwamba na yeye sioni kwamba anayadhalilisha maneno ya Allah tabarak wa taala. Imekuja katika al-adabu, kumbuka al-adabu shar'iyya, ya mmoja katika wanazuoni wa madhhabi al-Imam al-Hanbali, na baiti zake zimeshereheshwa na al-Allama al-Fawzan wafaqahu Allah ta'ala. Anasema wa hujranu man abda al-ma'asiya sunnatun, kumhama anayedhihirisha maasi, kumhama anayedhihirisha maasi, anafanya maasi dhahir, watu wanaona na wanajua, kumhama huku ni sunna. Baada ya kumnasihi, wewe unafanya hajui, e bwana, hii ni dhambi unafanya, hiyo haifai. Waqad qila, na hapa kuna khilafu, na imesemwa iyardauhu, ikiwa hilo la kumtenga na kumhama litamfanya limrudishe katika mstari, kwamba huyu ukimfanya hivi atarudi mwenyewe kwenye safu, au jib wa akid, kokoteza mhamo, mtenge sana kama atarudi. Hii ni kauli baada ya wanazuoni. Wa qila ala al-itlaqi, wako walisema tuna mahama jumla, karudi hakurudi, madama mulina, muda wa kuwa anadhihirisha maasi yake na ufasiki wake, karudi hakurudi, tuna mahama. Walaqihi, nakutana naye ukimuona, biwajihin mufahirin muraddidi, kwa uso uliosusua, unamkazia uso, usimuonyeshe tabasamu lako kwamba mbona wewe, ah, mimi nimemtenga, lakini ngoja nampela kijibashasha kidogo tu. Hakuna bashasha, hakuna tabasamu. Tumefahamiana vizuri? Sasa ahli ilmu ndio wanatoa haya maelezo. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen pia ana maelezo kama haya, ila yeye anasema tukiangalia, tukiona kwamba tukimhama na tukimtenga, tutazidi kumtoa katika daira ya haki, tuendelee kumnasih, tuendelee kumnasih, tukiona kwamba tukimfanya hivi atarudi mwenyewe, hapo tuendelee, tunamkata. Tunaongelea maslah, masad na maslah, sawa? Tayeb, naam. Kuna kumtahadharisha mtu na kuna kumhama mtu. Kumtahadharisha mtu na kuzungumza yale hapo kwamba yuko nayo, mfano katika bid'a zake, si lazima nasiha, si lazima kumnasihi. Tunataja makosa yake umuman, tunafahamiana vizuri. Kanasihiwa, kunasihiwa, muda kuwa ni makosa katika sharia, tunasema tunamzungumzia huyo hapo kwamba anafanya maasi, kabira katika kabairu dhulub, nasiha, fakataa nasiha na nuhadhiru wala karama, tunamtahadharisha, tahadharini na fulani anadhihirisha maasi, ni fasik, anadhirisha ufiski wake, anafanya kadha wa kadha wa kadha wa kadha ayanan, watu wanajua, na hasa anapokuwa ni dai, hasa anapokuwa ni dai. Kosa lake ni kubwa sana kuliko kosa la mtu mwingine, na yote ni makosa. Allah atukinge na atuhifadhi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.